lutego. Szczegóły na Huawei.pl i u partnerów. Huawei. Make it possible. Żegnamy reklamy. Magdalena Dercz, Iwanka Konewa, Darek Pieruk, Marcin Pośpiech. Dzień dobry. Jest środa, 19 dzień lutego, minęła 16. Zaczynamy popołudniowe wydanie, zapraszamy do trójki. Zaczynamy od najnowszych wiadomości. Anna Zaleśna-Sewera. Służby w akcji i agenci CBA weszli do siedziby NIK-u i mieszkań prezesa Mariana Banasia. Z kolei Izba informuje o swojej kontroli w prokuraturze krajowej. Prezydent Andrzej Duda przedstawia sztab wyborczy, apeluje o kampanię opartą na szacunku i kulturze. Żeby nie było obrażających gestów, żeby nie było obrażających zachowań. Część pasażerów statku Diamond Princess opuszcza jednostkę. U nich nie wykryto koronawirusa. NIK z kontrolą w prokuraturze krajowej. Trwa od kilku miesięcy, mówi kierownik Wydziału Prasowego Najwyższej Izby Kontroli Zbigniew Matwiej, dementując informacje mediów, że ruszyła dziś. Dzisiejsza obecność dyrektora Departamentu w prokuraturze została ustalona już w ubiegłym tygodniu z kierownictwem prokuratury. A ta obecność związana jest z prowadzoną już od kilku miesięcy kontrolą. Rano na zlecenie prokuratury agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do mieszkań prezesa Najwyższej Izby Kontroli Mariana Banasia oraz do siedziby izby. Zbigniew Matwiej potwierdza, że agenci CBA pojawili się w budynku izby, ale nie doszło do przeszukań. Mogę potwierdzić, że agenci Centralnego Biura Antykorupcyjnego są w budynku Najwyższej Izby Kontroli. Do przeszukania jednak nie doszło, ponieważ prezes NIK uznał, że nie zostały spełnione konstytucyjne przesłanki. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych szefa NIK-u. Za sprawy organizacyjne odpowiada Joachim Brudziński, a programowe Beata Szydło. Dwoje europosłów PiSu na czele sztabu wyborczego Andrzeja Dudy. Prezydent ogłosił jego skład, przy okazji apelował o kulturalną walkę o głosy. Szefową kampanii Andrzeja Dudy będzie Jolanta Turczynowicz-Kieryło, adwokat, szachistka i autorka kampanii społecznych. Rzecznikiem kampanii prezydenta będzie europoseł Adam Bielan. Sam prezydent zaznaczył, że w jego komitecie znalazły się zarówno osoby doświadczone, jak i młode. Andrzej Duda podziękował też swoim zwolennikom za, tu cytat, każdy wywieszony baner i każde dobre słowo powiedziane sąsiadom. A do swoich współpracowników apelował, żeby z szacunkiem odnosili się do kontrkandydatów, do ich zwolenników oraz do wyborców. Żeby nie było obrażających gestów, żeby nie było obrażających zachowań. To jest coś, co w polskiej polityce nigdy nie powinno mieć miejsca. Jutro Duda Bus pojedzie m.in. do Kutna, Łowicza i Turku. Karol Surówka, Polskie Radio. Bezwzględne kary więzienia dla czterech byłych policjantów oskarżonych o znęcanie się nad Igorem Stachowiakiem we wrocławskim komisariacie. Sąd apelacyjny utrzymał w mocy wyrok pierwszej instancji. Najsurowszą karę 2,5 roku więzienia usłyszał Łukasz R., który trzykrotnie raził paralizatorem młodego mężczyznę. Pozostała trójka dostała po 2 lata więzienia. Użycie paralizatora nie przyczyniło się do śmierci mężczyzny, ale było bezzasadne i można traktować je jako tortury, tłumaczyła sędzia Małgorzata Szyszko. Bezpośrednio przed użyciem tasera zaczął wykonywać polecenia dotyczące przeszukania jego osoby, ale następnie stojąc odmówił zdjęcia spodni z powodu założonych kajdanek i wtedy właśnie oskarżeni użyli wobec niego tasera. Od wyroku pierwszej instancji odwołała się rodzina Igora Stachowiaka, która była oskarżycielem posiłkowym. W procesie chciał zmiany kwalifikacji czynu na nieumyślne spowodowanie śmierci. Apelacje złożyli też obrońcy byłych policjantów, domagając się ich uniewinnienia. Dla ojca Igora, Macieja Stachowiaka, wyrok jest rażąco niesprawiedliwy. Na pewno chyba nie mamy wątpliwości, że gdyby mój syn nie spotkał policjantów na swojej drodze, to by żył. Walczyliśmy o trochę inny wyrok. Dalej postępowanie jest w prokuraturze poznańskiej. Walczymy nadal. Igor Stachowiak został zatrzymany w maju 2016 roku na wrocławskim rynku i przewieziony na komisariat. Tam czwórka byłych już funkcjonariuszy znęcała się nad nim. Mężczyzna zmarł, ale zdaniem sądu do jego śmierci nie przyczyniło się użycie paralizatora, a narkotyki. Wyrok jest prawomocny. Media publiczne pełnią ważną rolę i państwo powinno je finansować, tak mówi szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański, komentując rekompensaty z budżetu państwa dla TVP i Polskiego Radia. Media publiczne spełniają, lepiej lub gorzej można wobec nich mieć wymagania większe, ale spełniają ważne funkcje wobec ogółu społeczeństwa. Przedstawiają naszą rację stanu, bronią naszych interesów. Są zobowiązane do przedstawiania rzetelnych informacji, upowszechniania, udostępniania kultury, mecenatu na twórcami. Media komercyjne takiej roli z różnych powodów pełnić nie mogą. W piątek Sejm przyjął nowelę przyznającą prawie 2 miliardy złotych rekompensaty dla mediów publicznych. Na pokładzie statku Diamond Princess cały czas są Polacy, podaje MSZ. Na wycieczkowcu część osób ma koronawirusa, ale pasażerowie, u których wyniki testu są negatywne, mogą zejść na ląd. Pokład Diamond Princess będą mogły opuścić jedynie te osoby, które w trakcie dwutygodniowej kwarantanny nie miały żadnych objawów choroby, a jednocześnie wyniki ich testów na obecność koronawirusa są negatywne. W kabinach pozostaną zaś podróżni i członkowie załogi, którzy mieli bezpośredni kontakt z zarażonymi koronawirusem, nawet jeśli w ciągu ostatnich dni ich testy na obecność patogenu dawały wynik negatywny. Japońskie władze krytykowane są za sposób przeprowadzenia kwarantanny na wycieczkowcu. Na statku do wczoraj stwierdzono ponad 540 przypadków zarażenia patogenem. W ślad za Stanami Zjednoczonymi, które ewakuowały z pokładu Diamond Princess do USA ponad 300 obywateli, kolejne państwa organizują podobne operacje. Takie kroki zapowiedziały już Wielka Brytania i Kanada oraz Tajwan i Hongkong. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia w pogodzie bez rewolucji. Padało, pada lub będzie padać w większości regionów. Bez deszczu tylko na południowym wschodzie kraju. Na zachodzie opady deszczu i deszczu ze śniegiem. W górach opady śniegu. Jest ciepło, temperatura od 4 stopni lokalnie na Pomorzu i Podhalu, 6 stopni w centrum, do 9 na południu w rejonach podgórskich, gdzie niegdzie około 3 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Bogate CV, duże doświadczenie. A jak pani radzi sobie ze stresem? Ze stresem radzę sobie szybko. To znaczy? Na uspokojenie biorę Meliski. To pastylki do ssania, dlatego szybko rozpuszczają się w ustach. W mojej profesji ważne jest, by móc po nie sięgać w każdej sytuacji. I to działa? Tak. Pastylki Meliski zawierają wyciąg z ziela melisy, wspomagający odprężenie i dobre samopoczucie. I to jest bardzo dobra odpowiedź. Suplement diety Meliski. Gdy stres bliski, weź Meliski. Aflofarm. Nie rozumiem. Jak Marek mógł cię zostawić? Po tym wszystkim, co dla niego zrobiłam. Nie denerwuj się. Weź Pozytywum. Uspokoisz się, wyśpisz. Na wszystko spojrzysz inaczej. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. No Gosiu, dziękuję za Pozytywum. Pomogło. Oczywiście. A tak przy okazji, poznaj Filipa. No, wiedziałam, że wszystko skończy się pozytywnie. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16. Tradycyjnie zapraszamy do udziału w programie, no i do dyskusji. Liczymy na sygnał od Państwa. Polecamy, proszę pisać na zd@polskieradio.pl. Proszę dzwonić. 2 2 7 3. Darek Pieruk czeka na telefony. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. No dobrze, a co przed nami? Na początek zapytamy o trudne relacje między kierowcami a rowerzystami w ruchu miejskim. Coraz więcej osób jednośladem podróżuje razem z dzieckiem w rowerowym foteliku. Czy to bezpieczne? No bardzo często się to zdarza. Jest wiele takich przypadków. Nawet niedawno miałem teraz tu. Przejeżdżał właśnie. A z dzieckiem w foteliku? Wie pan co, tak, widziałem z dzieckiem przejeżdżających. I co pan sądzi o tym? Szaleniec. No. Sam w wielkim i nieznanym mieście. Wiele osób ma takie doświadczenie. Jak się odnaleźć? Przyjechałam z mojego miasta do Warszawy 10 lat temu i na początku, żeby nie mój charakter otwarty, to bym pewnie nie miała znajomych, ale że jestem otwartą osobą, to się zdobyło, ale mam znajomych, którzy do tej pory mają po jednym, po dwóch znajomych tylko i wyłącznie, bo nie umieją tego zrobić. Już teraz dodam, zagubionym w sukurs ma przyjść sztuczna inteligencja. Dziś po raz pierwszy obchodzimy nowe państwowe święto, Dzień Nauki Polskiej. Data nie jest przypadkowa, to właśnie 19 dnia lutego urodził się Mikołaj Kopernik. By uczcić astronoma, jeden z pierwiastków nazwano Kopernik. Nadano tą nazwę, co było raczej bez precedensu, bo Kopernik nie był człowiekiem, który się zajmował fizyką jądrową ani chemią. Szczegóły niebawem. Także u nas tematy zagraniczne. Nasz korespondent jest w Gruzji, gdzie rozmawiał z mieszkańcami okupowanych przez Rosję terenów. Co mówią? na okupowanych terytoriach. Dosłownie codziennie odczuwamy napięcia na terenach okupowanych, gdzie pogarsza się głównie sytuacja socjalna miejscowej ludności. Dochodzi tam do łamania praw ludności gruzińskiej. W reportażu opowiemy o fundacji niosącej pomoc niepełnosprawnym. Powstaliśmy jako taki pierwszy pomysł w Polsce, który polegał na tym, żeby stworzyć transport specjalistyczny dla osób z niepełnosprawnościami. Te busiki takie, które do dzisiaj widzimy z oznaczeniem, to one do dzisiaj funkcjonują tak, jak myśmy te 27 lat temu wypracowali. Reportaż w Trójce, kwadrans przed 19. Polecamy, proszę zostać z nami i dobrego odbioru. A już teraz czas na naszą piosenkę dnia. Serce, bo brzmi groźnie. To Daria Zawiałow i nasza piosenka dnia. W programie Trzecim Polskiego Radia audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. 14 minut po godzinie 16 i to czas na nasz pierwszy dziś temat. Zapraszamy do Trójki. Dyskusja oczywiście mile widziana, także w tej sprawie. Dwie dwójki, siedem trójek, zd@polskieradio.pl. Brak śniegu i wysoka jak na tę porę roku temperatura zachęcają do odkurzenia rowerów. Coraz częściej na drogach widać amatorów dwóch kółek, także z dziećmi w fotelikach i przyczepkach. Są jednak i tacy cykliści, którzy zgodnie z prawem, ale dość odważnie wjeżdżają na ruchliwe ulice dużych miast. Kierowcy dziwią się temu, no i pukają w głowę. No bardzo często się to zdarza. Jest wiele takich przypadków. Nawet niedawno miałem teraz tu. Przejeżdżał właśnie. A z dzieckiem w foteliku? Wie pan co, tak, widziałem z dzieckiem przejeżdżających. I co pan sądzi o tym? Szaleniec. No. Ciężko jest naprawdę oceniać to, czy duży ruch rzeczywiście sprawia niebezpieczeństwo dla rowerzysty i dla dziecka. Piotr Łuczyński ze Stowarzyszenia Zdrowy Rower. Jakbyśmy sobie spojrzeli gdzieś na kraje, nie wiem, Holandię, to tam jakby ten ruch jest masowy. Tam, gdzie u nas ludzie jeżdżą z tymi dziećmi, wożą je samochodami do przedszkoli, robią się te korki, tam ludzie mają przyczepki, foteliki, często nawet takie specjalne rowery cargo, gdzie pakują czwórkę dzieci, zawożą je do szkoły, jakby nie ma z tym żadnego problemu. No nie powinni. No. To jest ryzyko. No. Patrząc od strony prawnej, rowerzysta, jeśli nie ma do dyspozycji drogi dla rowerów, to wtedy musi korzystać z jezdni. Podinspektor Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. No chyba, że prędkość na drodze, po której jedzie, przekracza 50 km na godzinę. Szerokość chodnika jest wyższa niż 2 metry, bądź są odpady atmosferyczne, które no, w pewnym sensie są niebezpieczne. Opady, wiatr, chodzi o warunki pogodowe. Natomiast czasem warto rozważyć, czy może nie będzie bezpieczniej korzystanie z tego chodnika. To jest dość relatywne, na ile jest to niebezpieczne. Jeżeli osoba jeździ rowerem od wielu lat, jakby ma już jakieś wyczucie, kierowcy, komuś patrzącemu z boku może się naprawdę wydawać to niebezpieczne. Natomiast nawet z mojej perspektywy, jazda w miarę nawet ruchliwymi drogami bywa często bezpieczniejsza niż jazda źle zaplanowanymi drogami dla rowerów. Dlaczego? Dlatego, że na ulicy wszyscy mnie widzą i jestem w stanie sygnalizować moje zamiary, widzę, co robią inni i tak dalej. W momencie, kiedy jedziemy drogą dla rowerów czy chodnikiem, tu się dzieje dużo takich nieprzewidywalnych sytuacji, czyli na przykład wychodzi pieszy, ktoś przebiega. Tutaj widzimy pana, który też jedzie, nie patrzy na innych, jest duży ruch, no jest niebezpieczne na pewno, tak? Tyle, że według przepisów ten człowiek może tam być. Jest takim samym uczestnikiem ruchu drogowego jak każdy inny. Może, ale trzeba myśleć swoim rozumem i jednak uważać. Pamiętajmy, że w miastach coraz częściej ten limit prędkości jest bardzo niski, więc tak naprawdę nie powinno być dużej różnicy między tym, czy jakiś rowerzysta jedzie, nie wiem, małą drogą lokalną, gdzie ten limit prędkości jest taki sam jak w centrum miasta. Większym problemem jest to, że kierowcy przekraczają tą prędkość dozwoloną, niż to, że jakiś rowerzysta jedzie tam, bo musi tam jechać. To nie jest tak, że jeśli ktoś bezprawnie na chodniku się pojawi, ale jedzie powoli zgodnie z przepisem, tak, ustępuje pierwszeństwa pieszym, to z automatu policjant go zatrzyma i zaraz mu, mówiąc kolokwialnie, wlepi mandat. To nie tak. Czasem są pewne okoliczności, które wskazują na to, że no faktycznie nie jest to zgodne z przepisami, ale może rozwiązanie jest bezpieczniejsze i można wystarczy pouczyć za to. Kuba Witkowski zebrał te wszystkie informacje. No właśnie, jak to jest? Co państwo na to? Czy nie boją się państwo rowerem poruszać w ruchu miejskim? Proszę dać znać. 2273 zd3@polskieradio.pl. A problem jest, bo już niebawem... Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsza i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się przody. Więcej nas. przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną wydaje się, że koniec jest blisko. Chcę się uciekać, lecz nie wiadomo gdzie. I znowu noce są krótsze i coraz więcej gwiazd. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej nas. Organek owiośnienia to już bardzo, ale to bardzo blisko, chociaż jeszcze luty. Dziś przez 4 godziny, jak to krakowiacy mówią, byłem na polu. Było ciepło, słonecznie, a to, co czułem, widziałem i słyszałem, można określić jednym słowem. Przedwiośnie. No jeżeli nasza okolica zwana Syberią Polski ma przedwiośnie, to na południu Polski, tam gdzieś Rzeszów, Przemyśl, Kraków, Wrocław, to już chyba jest przedlecie. Coś dzieje się z klimatem. Trudno temu zaprzeczyć. 2 2 7 3 dziękujemy za telefony i prosimy o więcej. Można też do nas pisać zd3@polskieradio.pl. Tymczasem to już 22 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Obiecywałem, że będziemy w Gruzji i to jest właśnie ten moment. Władze tego kraju oskarżają Rosję o łamanie porozumień o zawieszeniu broni z 2008 roku. W gruzińskich miejscowościach, które graniczą z separatystycznymi regionami, Abchazją i Osetią Południową, coraz częściej dochodzi do napięć. Na miejscu jest nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Gruzińskie media ostrzegają przed coraz aktywniejszą ingerencją Rosji w gruzińskie życie społeczno-polityczne. Portale informacyjne, w tym Gruzja Online, powołując się na raport estońskiego wywiadu, podają, że Moskwa będzie próbowała wpłynąć na wynik gruzińskich wyborów parlamentarnych, które zaplanowano na jesień. O trudnej sytuacji w strefach konfliktu gruzińsko-abchazkiego i południowo-osetyjskiego opowiada gruziński operator telewizyjny Levan Guliaszwili. Oczywiście to największa tragedia, jaka nas dotknęła. Wojna bardzo mocno wpłynęła na ludzi. Co prawda trochę się posunęliśmy do przodu. Mamy kontakty z Unią Europejską, nawet bezwizowy wjazd do Europy. O kilka kroków się zbliżyliśmy do NATO, ale wciąż stoimy obok tej samej, stworzonej przez Rosjan tak zwanej granicy. My nie możemy jej przekroczyć, a oni, kiedy przyjdzie im ochota, wpadną, coś nam zabiorą, na przykład kolejny kawałek ziemi, albo porwą jakiegoś miejscowego pastucha, oskarżą go o szpiegostwo i zażądają okupu. I każdego dnia czekamy w strachu na kolejną wojnę, ponieważ im bliżej do NATO, tym więcej agresji ze strony Rosji. Od razu zaczynają się prowokacje na tak zwanej granicy i najczęściej ofiarami tych działań padają ludzie, pasący swoje krowy, czy chcący obsiać swoje pola. I tak czekamy, kiedy znowu zacznie się jakaś wojna. Rosja prowokuje napięcia w pobliżu granic Gruzji z separatystycznymi regionami, Abchazją i Osetią Południową, oświadczył w rozmowie z Polskim Radiem gruziński minister Zura Babashidze. Dyplomata, który odpowiada za kontakty z Rosją, podkreślił, że Moskwa lekceważy apele o zaprzestanie prowokacji i organizuje akcje, które uderzają w Gruzinów mieszkających w strefie konfliktu. Według Zura Babashidze w ostatnich tygodniach sytuacja zaostrzyła się w rejonach graniczących z separatystyczną Osetią Południową. Dyplomata wskazał m.in. na działania bezpośrednio uderzające w miejscową ludność. Dosłownie codziennie odczuwamy napięcia na terenach okupowanych, gdzie pogarsza się głównie sytuacja socjalna miejscowej ludności. Dochodzi tam do łamania praw ludności gruzińskiej. Nieustannie odbywają się manewry wojskowe, rozbudowywane są bazy, aresztuje się Gruzinów za rzekome nielegalne przekroczenie tzw. granicy. I to wszystko dzieje się zaledwie 20-30 km od Tbilisi. Według mnie najbardziej bolesne jest zamykanie przejść granicznych na linii okupacyjnej, co wiąże się z deficytem żywności oraz lekarstw. I to wszystko bardzo mocno wpływa na sytuację wewnętrzną w naszym kraju. Gruziński minister do spraw kontaktów z Rosją przypomniał także, że Rosja, naruszając porozumienia o zawieszeniu broni, stawia na tymczasowej linii okupacyjnej zasieki i betonowe zapory, o czym mówią także sami mieszkańcy przygranicznych wsi, skarżąc się na różnego rodzaju ograniczenia. Ludzie kiedyś żyli w pokoju, byli jak jedna rodzina, przyjaźnili się, handlowali. Mieszkamy zaledwie 500 metrów od granicy, więc byłoby dobrze, gdybyśmy mogli żyć jak wcześniej. Wcześniej Ministerstwo do Spraw Pojednania alarmowało, że w Abchazji i Osetii Południowej trwa akcja wyrugowania z życia publicznego języka i gruzińskiej kultury. Maciej Jastrzębski z Gruzji to jeden z tych konfliktów, o których tak mało się mówi, a przecież ludzie cierpią całkiem niedaleko od nas. No dobrze, piosenkarka brytyjska, ale urodzona właśnie w Gruzji. Lawyers, brokers, heading for a London station, looking for a quick salvation, oblivious to cherry cola, trying to sell to every stranger. Stuck here, it's cool, I'm standing, hoping for some understanding. Only way to go is inside. Is descending towards the earth's red center. Let the fire rise and enter. Tap into the primal power, rising like a giant tower. The energy receiving, cut a hole right through the ceiling. People getting smaller as you fly. I Katie Melua. Obok Gruzja była takim szczęśliwym miejscem. Rowerem w wielkim mieście, także o tym dziś rozmawiamy. No właśnie, czy to bezpieczne?

slash and burn, return, listen to yourself churn. Locking in uniform and book burning, blood letting every motive escalate, automotive centering. Light a candle, light a motor, step down, step down. Watch your heel crush, crush up. End of the World as We Know It i grupa R.E.M. w Trójce. No właśnie, dla wielu to może być koniec świata, jaki znali. Przeprowadzka do zupełnie nowego środowiska, z dala od rodzinnego domu. Czy mają Państwo na koncie takie doświadczenie? Zapraszamy do Trójki. Częste przeprowadzki, przez które trudno utrzymać znajomości. Wielkie, anonimowe aglomeracje. Naukowcy Warszawskiego Uniwersytetu SWPS przebadają nowych w mieście, czyli osoby, które właśnie zamieszkały w nowym miejscu i mają problem ze znalezieniem przyjaciół. Zadanie to ma ułatwić specjalny internetowy program nawiązywania znajomości. Może się bardzo przydać, bo jak się okazuje, samotność w wielkim mieście dotyczy nie tylko nowo przybyłych. Jak poznać znajomych w dużym mieście? Ciężko jest kogoś znaleźć. Takiego towarzysza? No w ogóle kogokolwiek. Ja sama chodzę do opery, do teatru. Antrakt trwa 20 minut. Dwa antrakty. No to pierwszy antrakt to spędzę trochę w toalecie, trochę pochodzę po korytarzach. Później jest mi głupio tak samej chodzić. Przyjechałam z mojego miasta do Warszawy 10 lat temu i na początku, żeby nie mój charakter otwarty, to bym pewnie nie miała znajomych, ale że jestem otwartą osobą, to się zdobyło, ale mam znajomych, którzy do tej pory mają po jednym, po dwóch znajomych tylko i wyłącznie, bo nie umieją tego zrobić. Z Państwa inicjatywy powstała taka platforma Nowi w Mieście i Państwo chcą nauczyć nowo przybyłych do większych miast, jak zawierać znajomości poprzez internet. Na czym to polega? Tutaj wiem, że pojawia się wiele pytań, no jak to? Siedzimy w internecie, a zwiększamy coś, jeśli chodzi o nasze kontakty z innymi. Psycholog dr Anna Rogala, współautorka badań Nowi w Mieście z Uniwersytetu SWPS. Ćwiczenia, które są zawarte w tym programie, one zachęcają do wychodzenia do ludzi. Czyli na przykład mamy zadanie, powiedz osobie, którą widujesz codziennie, jakiś komplement. albo umów się na kawę z kimś, kto też przeprowadził się i dowiedz się, jak on tutaj się odnajduje. Czyli zachęcamy użytkowników do wychodzenia na zewnątrz. Żyjemy w świecie zdigitalizowanym, gdzie nawet jeśli się spotykamy, to te nowe technologie są wokół nas. Psycholog Maciej Dębski z Uniwersytetu Gdańskiego i Fundacji Dbam o mój zasięg. Jeżeli żyjemy w społeczeństwie zdigitalizowanym, to żyjemy w społeczeństwie też bardzo szybkim. Pytanie, czy my mamy czas, żeby wyłączyć się z tego szybkiego życia i rzeczywiście tego sąsiada odwiedzić. Internet ewidentnie dzisiaj i narzędzia internetowe ewidentnie pomagają, żebyśmy byli bliżej siebie. Natomiast tu też pytanie, czy zastąpią nam relacje. Póki co osobiście uważam, że nie. To wszystko ładnie wygląda teoretycznie, ale trudno to wprowadzić w życie. No podchodzimy do jakiejś osoby, zapraszamy na kawę. Przekonania o własnej skuteczności. One mają cztery źródła. Najmocniejsze źródło to są nasze własne doświadczenia. Jeśli kiedyś z sukcesem zaprosiliśmy kogoś na kawę, to potem myślimy sobie, no dobra, okej, chyba jesteśmy w stanie to zrobić drugi, trzeci, czwarty, piąty. Przypomnij sobie, kiedy ci się udało coś osiągnąć małymi kroczkami, to nie jest od razu ta kawa. Najpierw komplement, najpierw rozmowa. A ma Pani taki jakiś sposób, żeby kogoś poznać? Ja akurat mam dużo pasji, więc zawsze zapisuję się na salsę do szkoły tańca i tam jest cała społeczność ludzi, które poznaję. Czy na jogę chodzę, czy do szkoły nawet języka angielskiego można się zapisać. Zawsze można zostać wolontariuszem w placówce, która pomaga ludziom, zwierzętom. To jest bardzo dobra metoda na poznanie ludzi. A jakie są Państwa metody na poznanie nowych osób? Proszę dać znać. A o samotność w Wielkim Mieście pytała Monika Suszek. Rowerowe, bardzo ważne, piszą Państwo do nas także w tej kwestii. Pan Szymon na zbytrzymałpopolskieradio.pl. Jeżdżę rowerem cały rok. Nie ma dnia, gdy jakiś kierowca próbuje mnie potrącić, wymusza pierwszeństwo i spycha z drogi, chociaż nie ma racji ani prawa. Nosy w telefonach, agresja, nieznajomość przepisów, nadmierna prędkość i wjazdy na czerwonym to norma. Pisze pan Szymon z Wrocławia. Dziękujemy panu za ten list. Zapraszamy do Trójki. No i oczywiście prosimy o telefony i listy 22273 zd@polskieradio.pl. A teraz u nas znów zagranica. Byliśmy w Gruzji, teraz czas na Francję. Prezydent tego kraju, Emmanuel Macron, zapowiedział, że ograniczy praktykę wysyłania imamów i nauczycieli do Francji, aby rozprawić się z poważnym zagrożeniem, jakim jest separatyzm islamistyczny. Czym dokładnie jest ów separatyzm i przeciwko komu będą wymierzone działania francuskich władz? O tym w korespondencji Marka Brzezińskiego. Prezydent Piątej Republiki podkreślił, że w żadnym przypadku jego celem nie jest piętnowanie, ani tym bardziej prześladowanie islamu, drugiej co do znaczenia religii we Francji, lecz jedynie osłabienie obcych płynących spoza kraju wpływów, które mogą negatywnie oddziaływać na wyznawców islamu. Stąd seria propozycji mających na celu ograniczenie tych negatywnych skutków. Przede wszystkim chodzi o edukację. Od 1977 roku w wyniku licznych porozumień dwustronnych m.in. z Algierią, Serbią, Włochami, Hiszpanią, Chorwacją czy Turcją, we francuskich szkołach około 80 tysięcy uczniów może uczyć się w językach ich pochodzenia. Emmanuel Macron podkreślił jednak, że w ostatnich latach można zauważyć niepokojące zjawisko przenikania do tego programu przysyłanych z zagranicy nauczycieli, którzy nie znają języka francuskiego. Tym samym resort edukacji narodowej nie ma żadnej kontroli co do materiału przekazywanego przez tych nauczycieli uczniom. Klasie mogą być przemycane treści niezgodne z wartościami republikańskimi, przede wszystkim skrzywieniem ideałów wolności i równości. Przysyłaniu takich wychowawców przodują Turcja i Algieria. Emmanuel Macron zapowiedział, że od września wprowadzony będzie nowy system polegający na tworzeniu klas z wykładowymi językami obcymi, których uczyć będą osoby znające francuski i przedstawiające do akceptacji program. Według niepotwierdzonych informacji podawanych przez media, taka propozycja już została wstępnie skierowana do państw sygnatariuszy porozumienia z Francją. Według tych samych źródeł prawie wszystkie kraje na takie rozwiązanie się zgodziły. Jedynym wyjątkiem jest sprzeciwiająca się temu Turcja. Emmanuel Macron z naciskiem podkreślił, że w Republice Francuskiej nie ma miejsca dla politycznego islamu. Dodał, że separatyzm lansowany przez niektóre kręgi muzułmańskie jest wrogiem republiki, która nigdy nie zgodzi się na to, by nad jej wartościami i prawami górowały prawa dyktowane przez religię. Jednocześnie prezydent Francji zaznaczył, iż należy ograniczyć napływ imamów z zagranicy, natomiast powiększyć liczbę tych, którzy są kształceni we Francji, akceptując republikańskie zasady. Około 300 imamów rocznie przybywa na ziemie francuskie z Turcji, Maroka i Algierii. Dodał także, iż w zdecydowany sposób będzie ograniczona liczba głosicieli islamu przybywających do Francji z zagranicy w czasie Ramadanu. Ogłoszoną przez Emmanuela Macrona strategię da się podsumować jako sprowadzającą się do stosowania ostrego prawa wobec separatyzmu islamskiego, a jednocześnie do integracji społeczności muzułmańskich w ramach Republiki Francuskiej. Podkreślając znaczenie wprowadzonych środków, prezydent położył nacisk na to, iż każdy obywatel ma prawo do swoich poglądów i wiary, ale w ramach nakreślonych przez wartości republikańskie. Z Paryża dla Trójki Marek Brzeziński, Polskie Radio. To korespondencja z Francji, a trwa nasza dyskusja rowerem w Wielkim Mieście. Jeśli chodzi o rowery, uważam, że każdy powinien pokornie podejść do wszystkiego, czym kieruje. I kierowcy w samochodach, i rowerzyści, i motocykliści. Sam osobiście jestem i kierowcą, i motocyklistą, i rowerzystą i uważam, że jeżeli każdy będzie widział dalej troszeczkę niż koniec swojego nosa, to będzie nam się o wiele przyjemniej jeździło po naszych polskich drogach. zaszczę chabazie, opuszczone, zamrówkowane, to moje bity. Na nich mój głos jak ciało się kładzie. Sam jestem chwastem, który rośnie w nic, patykiem, który znienacka zachwit. Nie zachwit, nie na kredyt, po waszemu na marne. Rozteraz kostrzy i znanie i parne. Spod popękanego betonu wyrastamy, po co to komu? Oh, oh, oh, oh. Po co to komu? Leci na nas plastik, leci na nas syf, ale lecą też pszczoły i wróble. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. Oh, oh, oh, oh. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Z nimi mamy szamę, z nimi mamy syf. Oh, oh, oh, oh. Deweloperzy, frajerzy mają na nas krapkę, zrobią z nas reklamę, z muzyki kanapkę. Do przekąszania między zakupami zjeprzamy, znów gdzieś wyrośniemy sami. Ich banknotami niepodlewani. Oh, oh, oh, oh. Ich banknotami niepodlewani. Ciągle rośniemy z jakiegoś powodu, z jakiejś tajemnicy. Coś nas wycinają, leją nas asfaltem. Wystawiamy żba po siódmej stronie ulicy. Oh, oh, oh, oh. Wystawiamy żba po siódmej stronie ulicy. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh. Wystawiamy żba po siódmej stronie ulicy. Oh, oh, oh. Duży zespół w Trójce. A propos sporów rowerzystów z kierowcami, pan Radio pisze do nas: agresja budzi agresja, uśmiech może budzić uśmiech. Chciałbym zauważyć jeden fakt, że w Polsce jest takie, jest to właśnie martwe prawo samojeżdżenie po ścieżkach rowerowych czy po chodnikach, jako przede wszystkim po chodnikach, jako prawo zakazane, bo wszyscy to robią i byłoby samobójstwem jeździć u nas po drogach. Zwłaszcza nawet tam, gdzie jest ograniczenie do 50, jak wiadomo, to 50 km na godzinę jest tylko czystym znakiem. Niewielu kierowców przestrzega tego przepisu. Z drugiej strony chciałbym zauważyć to, że u nas jest jakiś taki dziwny przerost formy nad treścią. To nie są ścieżki rowerowe u nas to są autostrady rowerowe. Inwestycje za grube miliony złotych. Kiedy, jak widziałem na zachodzie, wystarczyłoby wziąć puszkę farby, namalować kawałek pasa na chodniku i na jezdni i wszyscy byliby zadowoleni. Tam to tak funkcjonuje, ludzie jeżdżą. Można to zrobić i jest to automatycznie rozkorkowane. Odważna teoria, drogi słuchaczu. I jeszcze jedna propozycja. A ja mam pomysł. Wprowadzić staż rowerowy. Taki kandydat na kierowcę, jeżeli powiedzmy nie odbędzie rocznego stażu rowerowego, nie może przystąpić do egzaminu na kierowcę.